إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك ألا نكون من أصحاب النار. بارككم حميدي الله سبحانه وتعالى نكوزتك سالنا سلام يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kwanza kabisa naihusia nafsi yangu pia kuzihusia nafsi zenu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu qad faza almuttaqun, kwa hakika bado tuko katika mwendelezo wa nadawati hizi za kiilmu katika kuelezea fadhila za masahaba radhiallahu ta'ala anhum, na kuelezea wale maadui wa masahaba, watu wenye kuwachukia masahaba na kuwalani na kuwatukana na kuwakufurisha na kuwatia motoni, ambao si wengine isipokuwa ni Washia, Ashiatu Rafida Atabaiya qatalahum Allah. Na dua hizi twamwomba Allah subhanahu wa ta'ala azifanye kuwa ni nadua endelevu na ziwe ni zenye baraka. Allah subhanahu wa ta'ala atie baraka katika nadua hizi na zilete matunda, sababu makusudio yetu tafanya hivi bitighaa maradhati llahi waddara alakhira, na tumekusudia kufanya hivi kwa ajili ya kuwaelimisha jamii, kuelimisha jamii ya Kiislamu ili aweze kufahamu nafasi za masahaba na daraja zao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na nafasi zao katika umma huu. Kwetu sisi tuwachukulie vipi masahaba? Je, tuwachukulie kana kwamba ni watu wa kawaida tu kama hivi sisi, au wao wana tofauti na sisi, wana manzila, wana daraja za juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko sisi? haya ni masala ambayo waislamu watakiwa wafahamishe, kwa sababu si wote kwamba wanakaa darasani wakasoma, lakini zinapopita mihadhara na nadawati kama hizi, bila shaka waislamu wanakuwa wanahudhuria kwa wingi na watu wanapata kustafidi, wanapata faida. Kwa yule ambaye anajaliwa taufiki na Allah subhanahu wa ta'ala, anabadilika kutoka katika dhalal ila alhuda, kutoka katika upotevu kuingia katika uongofu. Kwa sababu ni wengi katika waislamu ambao wamekuwa hawayafahamu masala haya, hawajui masahaba fadila zao, hawazijui kwa sababu wao na masala ya kielimu shatani baina samai wal ardhi, yani hawana mpango na elimu. Sasa hawa ndio wahanga wakubwa, ndio ambao upepo unapokuja basi unawapitia, wanaufuata upepo kule unapokwenda. Kwa nini? Kwa sababu hawajasoma, bimaana wanaishi hali ya kuwa hawafahamu ni nani yupo katika haki na ni nani yupo katika dhalali. Ndio maana utakuta baadhi ya waislamu anaongea kwamba sasa mimi nifanye nini, nifanye nini, yaani mpaka sasa sijajua mimi nishike wapi. Huwezi kujua ushike wapi wakati unataamali, unashirikiana na watu waliopotea abadi. Ili ujue kwamba ushike wapi ambapo ni katika haki, lazima usuhubiane na watu wa haki, ndipo utaijua haki. Idhan najaribu kuelezea kwa ufupi madhara ya Mashia, matatizo yao walionayo, na fitna kubwa ambazo wako nazo dhidi ya masahaba radhiyallahu anhum na dhidi ya waislamu wote kwa jumla. Ili waislamu hao ambao hawako tayari kwenda madarasani kusoma katika madaris za haki, madaris za waislamu ahlu sunnati wal jamaa, basi wapate kuelimika kwa hiki kidogo ambacho huwa tunakitoa katika nadua zetu hizi. Mashia ni watu hatari sana, ni watu wabaya sana, lakini huwezi kujua ubaya wao mpaka uwasome, yaani mpaka usome historia yao tangu kuanzishwa kwake, kuanzishwa kwa dini ya Ushia mpaka hivi leo, ndipo utajua madhara ya Mashia dhidi ya Uislamu. Lakini ukiwa wewe wapita tu unasikiliza zile makala za wasemaji wa Kishia mtandaoni, vile vipande vile vinavyokatwa kisha vinatupiwa kule, abadan huwezi kuelewa Ushia kwa sampuli hii. Lakini unapokuwa umeketi ukasoma kwa ulama ambao wenye kuifahamu historia, wenye kuwafahamu vyema Mashia, na ukasoma vitabu vya Mashia Ar-Rafida, bila shaka utafahamu kwamba Mashia ni watu wabaya sana. Anasema al-Imam al-Qahtani رحمه الله تعالى كتكنونيات: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني. أنا سمع القحطاني رحمه الله كتكنونيات: إن الروافض شر من وطئ الحصى. وحقيقة فهموا إلى المسلم وما مشي الرافضة نذوب من شر نواس حساري سانا katika viumbe wenye kukanyaga katika ardhi. Mashia ni watu hatari katika viumbe ambao wanatembea katika mgongo wa ardhi. Min kulli insi nafiqin au jani, kuliko kila mwanadamu au jini mwenye kuongea. Yani hakuna mwanadamu aliye na shari kuliko mashia. Hakuna jini aliye na shari kuliko shari walionayo mashia dhidi ya Uislamu. Inna rawafidha sharru man wafi al-hasa min kulli insi nafiqi au jani. Mashia ni watu hatari sana, madhara yao ni makubwa, hayana mfano kwa mwanadamu yeyote anayetembea katika mgongo wa ardhi, hayana mfano kwa jini yeyote aliyopo ala wajhi al-ardh. Haya ni maneno ya Imamu al-Qahtani rahimahullahu ta'ala akielezea madhara ya mashia, na haya maneno yanasadikishwa na vitendo ambavyo mashia wanavyofanya dhidi ya Uislamu na Waislamu. Kwanza tukiangalia vitendo vya mashia wanavyofanya dhidi ya masahaba radhiallahu ta'ala anhu, maneno wanayosema machafu na kuwarembea masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tutakavyoona katika mwendelezo wa mazungumzo yetu leo. Lakini pia katika madhara ya mashia ashia turafiba ni kwamba hawajaingia mahali popote, mashia hawakanyaki katika ardhi sehemu yoyote, ila wanafanya fitna, wanauharibu Uislamu na kuwavuruga Waislamu na kuvunja taratibu na sheria za Uislamu na kuweka taratibu na sheria za dini ya Ushia. Mashia popote wanapoingia wanawaharibu wakazi wa mahali hapo na kuwavuruga na kuwatoa katika system yao na kuwahamisha kuwapeleka katika system nyingine ya Ushia. Hizi ni katika hatari na madhara ya mashia. Mfano mwepesi katika yale masala ambayo jana Abu Ihsan ameongelea, swala zima la mutaa, namna tulivyoona kwamba mutaa ilisha haramishwa kwamba ilihalalishwa kwa muda, na aliyehalalisha ndiye aliyeharamisha, ila an taquma saa, mpaka kusimama kiyama. Kama vile ambavyo ni mengi yalihalalishwa yalikuwa halali, halafu baadaye yakajafutwa kwa hikma ambazo Allah subhanahu wa ta'ala zijua yeye, ikiwemo mutaa ishaharamishwa, kama ilivyoharamishwa pombe, kama ilivyoharamishwa riba, kama ilivyoharamishwa kamari na mambo mengine ya muharramat. Kwa haitakiwi wanadamu kuyaelekea tena mambo hayo, kuyakabili mambo ambayo yameharamishwa katika Qur'ani na Sunna. Hizi ni sifa za Uyahudi, si sifa za Waislamu abadi. Pale wanapokuwa wamebainikiwa na haki, Muislamu ni mwenye kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa angalia Mashia namna wanavyofanya ufisadi ala wajhi al-ard, katika mkondo wa ardhi. Kila wanapoenda Mashia wanafanya fitna na kuwaharibu Waislamu wa maeneo hayo, na hasatan Waislamu wanawake, wasichana wa Kiislamu wanaharibiwa kwa kufanyiwa muzaa, kwa kuziniwa, wanawazini wanawake wa Kiislamu. Kwa nini? Kwa sababu Mashia ni viumbe wenye shari katika viumbe wenye kutembea hapa ardhini. Hakuna mahali popote ambapo wameenda wakapata salama abadi. Jana nataka nieleze kama nasu mbili hivi katika mlango huu wa mutaa, kisha nitaendelea na unwani yangu katika kukazia mazungumzo ya jana. Mashia wameipamba sana muta, zina ya muta, kwa sababu zina muta, yani kwa hivi sasa tokea imeharamishwa haiitwi kuwa ni ndoa, inaitwa kuwa ni zina. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma anasema, almut'atu la arahu illa sifaha, kwamba muta baada ya Mtume alayhi salam kuiharamisha si hesabu mimi kuwa ni kitu kingine zaidi ya kwamba ni uzini, ni uchafu. Kwa hawa Mashia wanaoendelea kuwafanyia muta wanawake wa Kiislamu, moja kwa moja tufahamu kwamba wanafanya zinaa ya wazi wazi. Lakini kwa sababu wana shubuhati ambazo wanazileta katika safu ya Waislamu, kuwachanganya Waislamu kwamba kuna dalili zenye kuhalalisha muta. Dalili gani? Sasa hii ni dalili tosha kuonesha kwamba hawa Mashia ni watu ambao wenye kufuata matamanio ya nafsi zao, na hawakubaliani na yale aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ila yale ambayo yanaendana na akili zao na matamanio yao. Kwa hivyo muta wamekataa kuiacha, wamekataa kuachana nayo zina ya muta, kwa sababu hawajakubaliana, yani katazo hili halijaendana na matamanio ya nafsi zao. Wakaleta riwaya nyingi kutoka kwa maimamu wao na zingine wakazitengeneza wakazinasibisha kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadhban wa zura, hali ya kuwa ni urongo wa mzulia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ili kuonesha kwamba muta ni kitu kizuri, ni ndoa ya halali na haijaharamishwa. Katika maneno ambayo wameyaleta katika kutilia mkazo na kuhamasisha zinaa ya muta ni maneno ambayo ameyanukuu mwanachuoni wao na imamu wao mkubwa Al-Qummi katika kitabu chake Man la yahdhuruhu al-faqih, ukurasa wa 33. Anasema, an Abdullah ibn Sinan an Abi Abdullah qala, inna Allah tabaraka wa ta'ala harrama ala shi'atina al-muskira min kulli sharabin wa awadahum min dhalika bil mut'ati. Kika Allah subhanahu wa ta'ala, imamu huyu wa kishia Al-Qummi aeleza hadithi riwaya kutoka kwa maimamu wao, kutoka kwa Abdullah ibn Sinan an Abi Abdullah annahu qala inna Allah tabaraka wa ta'ala, hakika Allah mtukufu, harama ala shi'atina almuskira, amewaharamishia mashia wetu vilevi, min kulli sharabi, katika kila kinywaji, kila kinywaji ambacho ni kilevi, Allah amewaharamishia mashia wetu. Wa awadahum min dhalika bilmutaafi, na akawaletea badali ya pombe mutaafi. Haya ni katika maneno yanayotilia mkazo na kuhamasisha zinaa hii ya mutaa iendelee, ili wanawake wa Kiislamu waendelee kuziniwa, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaharamishia mashia pombe, kwamba Allah alipoharamisha pombe wakakubaliana kwamba pombe ni haramu, lakini baada ya Allah kuharamisha pombe akawaletea badali ili wasiishi hivi hivi. Badali aliyowaletea ni mutaa, kuwazini wanawake. Ndiyo maana mashia hawataki kuacha zinaa ya mutaa, kwa sababu katazo la Allah subhanahu wa ta'ala halijaendana na matamanio ya nafsi zao, kwa wanapinga katazo la Allah subhanahu wa ta'ala aliyeharamisha ndoa hii ya mutaa kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pia katika maneno mengine ambayo yanahamasisha zinaa hii ya mutaa iendelee ni maneno ambayo yamekuja katika kitabu tafsiru منهج الصادقين للمولى فتح الله الكعشاني نشيه أنا سيما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسيما مجومي عليه السلام أنقالي هذه في رواهي نمنا وانا بويتن جنازة نقوين أسبيشكم من محمد صلى الله عليه وسلم من تمتع مرة واحدة من يكفن متعة, yani mwenye kumzini mwanamke mara moja, utqa thuluthuhu minan nar, thuluthi yake moja itaekushwa na moto wa jahannam. Wa man tamatta'a marratayn, na atakayezini mara mbili, utqa thuluthahu minan nar, thuluthi yake ya pili itaekushwa na moto wa jahannam. Wa man tamatta'a thalatha marratin, na atakayezini mara tatu, utika kulluhu minan nar. Anasema kwamba kumalizia riwaya hii kwamba yeyote atakayezini mara tatu akafanya mutaa, imma kwa mwanamke huyo huyo mmoja au akawazini wanawake watatu, basi utika kulluhu minan nar, ataepushwa mwili wake mzima na moto wa jahannam. Yani yoyote atakayezini na wanawake watatu au yoyote atakayezini mara tatu, basi mtu huyo hataingia motoni. A'udhu billahi min hadhihi al-maqulati al-khabith. Maneno haya yamenasibishwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kadhiban wa zura, hali ya kuwa ni uongo na uzushi wa mzulia mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuhamasisha mutaa. Na haya maneno wanawasomea wanafunzi wao mashia katika masinagogi yao, wanayasoma haya maneno kuwasomea wanafunzi wao na kuwafundisha, kuwahamasisha wanawake wa Kiislamu na kuandikia riwaya kama hizi ubaoni, kisha wanawake wanazinakili madaftarini, wanakwenda kuzihifadhi, asi ni hadithi za mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya salam, yako wapi maneno haya na mtume sallallahu alaihi wasallam? haya ni maneno ya urongo, na hajasema Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno haya, bali wameyatengeneza maneno haya kwa sababu ni mafundi wa kutengeneza maneno, na wakaelekeza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini si kweli Mtume hajasema hivi. Mwisho katika nasu ambazo nimekusudia kuzitaja katika kutilia nyama, kuongeza nyama katika mazungumzo ya jana ya mut'a, zina ya mut'a ambayo wanaiendeleza mashia, ashiatu rafidha as-sabaiyya, ni hii. Sikiliza katika nasu al-Maqdari, kitabu hiki hiki tafsir manhaj as-sabiqin juzu ya pili ukurasa wa 492, anasema mshia huyo Al-Kashani, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man tamatta'a marratan, atakayefanya mut'a, atakayezini na mwanamke mara moja, amina min sakhti al-jabbari, atapata amani, atasalimika kutokamana na chuki za jabbari, atasalimika kutokamana na chuki za Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ni maneno ya kuhamasisha zinaa, yani wanakupiga dawa ili uendelee na zinaa. Yani sisi tunasimama kidete kusoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqrabu zina, katika kuharamisha zinaa. Mashia wanakuja mlango wa pili, wanaitetea zinaa na kuihamasisha na kulingania kwamba ni ndoa ya halali, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala shaiharamisha. Sasa anasema katika kuhimiza zinaa hii ya mut'a, kwamba yeyote mwenye kufanya mut'a mara moja atapata salama kutokamana na chuki za Allah subhanahu wa ta'ala, hata tukiwa na Allah jalla wa ala. Waman tamatta'a marratayn, na atakayefanya mut'a mara mbili, atakayezini mara mbili, ima na mwanamke mmoja au na wanawake wawili, kwa sababu zimekuja riwaya nyingi kama ilivyoulizwa Al-Khumaini, Al-Khumaini Mwirani yule maarufu ladaikum, kuhusu mut'a akasema hakuna haji ya wanawake katika mut'a, na hawa wanawake wa mut'a hawaingii katika wale wanne wa kisheria, hawaingii, yani wale wanakuwa nje. Kwa hivyo unaweza ukapiga hata alfu. Khumaini hapa yatakalamu hadha alkalamu alkhabith, kwamba waweza ukapiga wanawake visichana hata 1000 mapiga, kalamu khabithi hapa. Anaongea maneno na ameandika, sema kwa sababu hii si mada yangu, lakini inatilia nguvu na tunafanya hivi ili Waislamu waelewe madhara ya zinaa hii ya mut'a na namna mashia wanavyoihamasisha. Kisha akasema waman tamatta'a marratayn, na atakayefanya mut'a mara mbili, husira ma'a al-abrar, siku ya kiyama atafufuliwa pamoja na waja wema. Yes, haya wewe kama hujui na hujawahi kusikia wanaoelezea uhalisia wa mut'a, ukiambiwa maneno haya utafanya nini? Utahamasika, na ukitoka pale ghadi utaenda kutafuta binti kule. Ndicho kinachofuata, kwa sababu ni vitendo ambavyo vijana wa kigogo wanafanya, na wengine kwa majina tuko nao, na wengine ni viongozi hapa ghadi, wanawafanyia mut'a wanawake, na wengine tuna idadi yao wanawake ambao wamewafanyia mut'a, na tuna idadi ya watoto. Kuna mmoja katika viongozi hapa Ghabii ni mshia mkubwa, na amefanya mut'a kwa wanawake wengi, na mpaka hivi leo tunaongea ana watoto 6 wa mut'a. Ikifikia tu ya kumtaja jina tutamtaja, lakini kwa wale ambao mimi mnakaa hapa mnamjua ni nani, tunajuana. Mimi sio mgeni hapa, kama hamnijui. Hivi ni vitendo ambavyo vinafanyika hapa, Ndio maana nikaona kidogo nifanye mudakhala hapa, kwamba atakayefanya mudaa mara mbili atafufuliwa na waja wema, waman tamattaa thalatha marrat, na atakayefanya mudaa mara tatu za hamani fil jinani atakuwa na mimi peponi. Kwamba haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadhibu wa zure, maneno ambayo wameyatengeneza kwa urongo na uzushi wa mzulia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba ameyasema haya maneno, wameyatengeneza ili wahamasishi zinaa hii ya mudaa iwe ni endelevu. Na ndiyo maana Waislamu wa Kigogo wameathirika sana baadhi yao na swala hili la mudaa, wameathirika yani hawaambiliki. Kwa nini? Kwa sababu washatupiwa uchafu, na wao hawakuwa na elimu yoyote, wakaletewa riwaya hii, riwaya hizi za kuhamasisha mudaa. Kwa hivyo wakajikuta na wao wameingia katika kufanya mudaa, na wakajikuta wameingia katika kuwatetea mashia bila kujua. Sasa fahamuni ya kwamba mudaa ilishaharamishwa zamani kabisa katika uhai wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwaka wa 8 hijiri. Sasa leo hii wanaendeleza hawa, fahamu ya kwamba wanaendeleza uchafu. Na nyinyi Waislamu wa Kigogo, naongea hasa na Waislamu wa Kigogo ambao mnawaacha wake zenu wanaenda pale ghadi, mnawaacha mabinti zenu wanaenda ghadi, halafu wanafanyiwa uchafu huu wa zinaa, na nyinyi mnajua wengine kwamba wake zenu na mabinti zenu wanafanyiwa uchafu huu, kisha mkaendelea kuridhia na mkawaacha wake zenu na mabinti zenu waendelee kwenda pale ghadi kwa maslahi ya kidunia, ati kwa sababu wakirudi wanakuja na pesa, kama alivyosema jana imamu hapa, kwamba unashindwa kumkataza mkeo, unashindwa kumkataza mwanao, binti yako kwenda pale, na unajua kabisa kuna machafu yanafanyika pale, unashindwa kumkataza ati kwa sababu akirudi anarudi na pesa. Hizo pesa zitakufikisha wapi wewe Muislamu? Pesa hizo zitakufikisha wapi? Kwa nini umuuze mke wako? Kwa nini umuuze mwanao afanyiwe uchafu wa zinaa? Hakuna ndoa hapa. Waislamu wa Kigogo, naomba maneno hayo muyachukue na mbadilike. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim, Allah hawabadilishi watu yale walionayo yakiwa ni mabaya au mazuri kuwaletea hali nyingine mpaka wenyewe wabadilike. Badilikeni na Allah subhanahu wa ta'ala atawabadilishia, na mzinduke. Meisha kwa sababu mashia wenyewe wanajidai, jalala wanasimama anajifahari kwamba mashia Waislamu Kigogo wameukubali ushia, anaongea katika media lezi yani yatakalamu hadha alkalam. Kwa nini afikia hatua anaongea maneno haya? Ashaona. Kwa sababu Waislamu wa Kigogo wengi wao ni watu wenye ghara na dini, lakini sasa hawako tayari kukaa wakasoma mbele ya walimu wao, ndio maana wanafata upepo unapokwenda. Sasa upepo huu wa ghadiri ulipokuja, upepo huu wa mashia ulipokuja Kigogo, ndio ukawapitia wengi katika Waislamu. Kabla harakati za kishia hazijaanza hapa Kigogo, Kigogo hii ilikuwa imetulia, haikuwa na zahma, haikuwa na fujo. Sisi tunaijua hizi harakati hizi zimeanza tangu mwaka 2006 ndipo zilipoanza, na zikazidi kupamba moto taratibu taratibu mpaka alipokuja huyu bwana na akazidi kuziimarisha. Sasa kwani kabla ya harakati hizi za mashia kuingia kidogo mlikuwa mnakula nini? Nini mnaohadaika na hili vijisenti hivi? Mnapotea kwa sababu ya vijisenti. Mnawaacha wakati zenu wanapotea. Mlikuwa mnakula nini hapo kabla? Acheni kabisa. Kwa sababu Waislamu walianza kuingia pale Ghadiri, mimi nawajua. Na Muislamu wa kwanza namjua alianza kuingia pale. Na baada ya kuingia pale kaanza kuhadithia kwamba alipoingia alifanyaje pale msikiti pale katika sinagogi pale. Alipoingia akapokewa viatu kwa karama kabisa, alifanywa ikram, kawekewa viatu vyake sehemu, kapewa kijiwe, kashangaa. Alipoona apokee kijiwe, wakamwambia yalla mashi, endelea. Kwa sababu yeye anasema kwamba kaingia kule kuna kitu alikuwa anaenda kuangalia. Si kingine zaidi ya pesa, tukapata pesa. Baada ya kumaliza kufanya ibada zao, anatoka, wanamshika mkono, wanampa bahasha. Anakuja kuelezea aliyoyaona pale. Sasa watu wanapotea katika tamthili kama hii. Sasa kwa nini mnauza dini yenu kwa pesa? Allah tuongoze katika haki. Sasa naambia muda. Lakini muda bora uishe, lakini na tamthili hii pia iwe imeeleweka. Barakallahu fikum. Sasa naingia katika ulwani yangu ambayo tasoma kauli chache za maulama wa kishia wakubwa, alafu nitasoma baadhi ya mashia wa hapa Tanzania ambao wameandika vitabu vyao kwa Kiswahili. Tasoma haraka haraka ilimradi tuwe tunaelewana. Fai, nikianza na wanachuoni wakubwa wa kishia katika kuonesha msingi mkubwa katika misingi ya dini ya ushia, ambao msingi huu ni kuwatukana masahaba na kuwalani masahaba na kuwakufurisha na kuwavunjia heshima na kuwatia motoni kwamba masahaba ni watu wa motoni. Lakini anasimama mshia akishasikia maneno haya anajitetea kama tutakavyoona mbele huko. Yako maneno mengi, lakini kauli ya kwanza katika maneno machafu na matusi ya mashia ni maneno ya mwanachuoni wa kishia na imamu wao At-Tusi. Anasema mshia huyu, jaa Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa hada khalqan kathira. Alikuja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ujumbe aliotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada khalqan kathira, na akawaongoza viumbe wengi wakaingia katika Uislamu. Lakini viumbe hao, baada wafatihi, baada ya kufa kwake mtume sallallahu alaihi wasallam, irtaddu ala aqabihim, walirudi nyuma ya visigino vyao, yani walikuwa makafiri. Maneno haya ameyasema katika kitabu chake Ihqaqul Haqqi wa Izhaqul Batil, ukurasa wa 315. Huyu ni mwanachuoni mkubwa katika wanachuoni wa kishia na ni marejeo makubwa katika marejeo ya mashia. Namna anavyothibitisha msingi katika misingi ya dini ya ushia kwamba ni kuamini na kuitakidi kuwa masahaba radhiallahu anhum walirtadi, walikufuru baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakauacha Uislamu wakarejea katika ukafiri waliokuwepo kabla ya Uislamu. Hiyo ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili ni kauli ya imamu wao mkubwa Al-Majlisi, Muhammad Baqir Al-Majlisi. Anasema la majala li'aqili, hakuna nafasi kwa mwenye akili timamu, ayashuka fi kufri Umara, awe na shaka katika ukafiri wa Umar ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. انا سامع من يهوي kwamba hakuna nafasi kwa mwenye akili, yani mwenye akili simamu, hatii shaka juu ya ukafiri wa Umar. Maana yake atakayetia shaka kwamba Umar sio kafiri, basi huyo ni mwenda wazimu, hatakuwa na akili timamu. Ndiyo maana ya haya maneno, falanatullahi wa rasulihi alaihi, basi laana ya Allah na laana ya mtume wake iwe juu yake Umar, wa ala kulli man i'tabarahu musliman, na laana ya Allah na mtume wake imwendee kila atakayemzingatia Umar kwamba ni Muislamu, wa ala kulli man yakuffu an la'nihi, na laana ya Allah pia imwendee kila mwenye kujizuia kumlaani Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu. Haya ni maneno ya huyu imam katika maimamu wao Mashia al-Majlisi, na ni legea kubwa kwa Mashia. Anaongea maneno haya machafu dhidi ya sahaba huyu Umar ibn al-Khattabi, khalifa wa pili wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwamba alikuwa kafiri na hakuna shaka juu ya ukafiri wake, na kwamba yeyote mwenye kutia shaka juu ya ukafiri wa Umar, basi huyo ni mwenda wazimu, na laana ya Allah imshukie Umar na kila atakayemzingatia Umar kwamba ni Muislamu. Angalia namna Mashia wanavyowalani Waislamu wote, lakini nyinyi hamjui kama Mashia wanakula wanawalani, hata kama wanakuvuteni, wanakuvuteni huku wakiwalani, watakoma kuwalani pale mtakapokuwa mmeshakuwa Mashia mshaiba katika Ushia, hapo ndipo wataanza kuwalani. Maneno hayo utayapata katika Jalaul Anin, kitabu chake Al-Majlisi, ukurasa wa 45. Kisha akasema huyo huyo Al-Majlisi Al-Khabith, inna Aba Bakr wa Umar, kwa hakika Abu Bakr na Umar kana kafiraini, walikuwa makafiri wakubwa, walladhi yuhibbuhuma, na yule anayewapenda hawa wawili Abu Bakr na Umar, fahuwa kafiru aidha, pia naye ni kafiri. Wamemwacha nani hapa? Hawajamwacha yeyote, hata Allah subhanahu wa ta'ala wamkufurisha, hata mtume sallallahu alayhi wa sallam wamkufurisha, kwa sababu Allah jalla wa ala awapenda masahaba hawa na kawaridhia na akawaandalia makazi mema peponi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam awapenda masahaba wake hawa. Sasa Mashia wanaposema kwamba yeyote mwenye kuwapenda hawa masahaba basi naye ni kafiri, maana yake wanamkufurisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maneno haya utayapata katika kitabu chake Haqqul Yaqin, ukurasa wa 522. Nimalizie neno la pili katika maneno machafu ya wanachuoni wa Kishia Ar-Rafidha, ni maneno ya imamu wao mkubwa katika maimamu wao Ni'matullahi Al-Jazairi, katika kitabu chake Al-Anwar Al-Umaniyya, juzu ya kwanza ukurasa wa 63, anasema kana Umar ibn al-Khattab, alikuwa Umar ibn al-Khattab musaban بداء في جبره لا يهدأ إلا بماء الرجال. عمر بن الخطاب ألكونا مراضي كالتوتفوات ونيما. وما عمر رضي الله عنه ألكونا مراضي كالتوتفوات ونيما. مراضي أمبايو يزيوبوا يكتوليا أكفايا مموياتي رضي الله عنه isipokuwa mpaka apate maji ya wanaume. Maana yake nini? Maana yake wanakusudia kusema kwamba Umar bin Khattab alikuwa shoga. Hivi ni kweli Umar bin Khattab alikuwa shoga? Wewe Muislamu wa Kigogo unakubaliana na maneno haya kwamba Umar alikuwa shoga, kwamba Uthman alikuwa shoga, kwamba Abu Bakar alikuwa kafiri, ukafiri ambao ni sawa na ukafiri wa Ibilisi? Unakubaliana maneno haya? Kama hukubaliana haya maneno, kwa nini unawakumbatia Mashia na kuwatetea na kufikia hatua kuingia katika Ushia? Ikiwa kweli hukubaliani na haya maneno, na bila shaka Muislamu mwenye akili timamu, mwenye kuithamini dini yake na mwenye dhera na dini yake, hawezi kuyaamini haya maneno, bali lazima ayapige vita na kumpiga vita mwenye kuyasema maneno haya. Sasa ndugu katika imani, hizo ni baadhi ya akwali za ulamaa na maimamu wakubwa wa Kishia ambazo zinaeleza wazi itikadi ya dini ya Ushia ni kutukana na kulani na kukashifu wa kufurisha masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivyo ndivyo Ushia ulivyo. Sasa hapa kuna maelezo mengine ambayo yanakwenda sambamba na haya maneno ya maulamaa wa Kishia wakubwa, lakini maneno haya ni maneno ya Kiswahili kwa sababu waandishi wake ni Mashia wa Kiswahili, Mashia wa Tanzania na Kenya. Mshia wa kwanza ni Omari Juma Mayunga. Namtaja kwa jina hili Omari Juma Mayunga kwa sababu mwenyewe hili ndio jina lake aliopewa na wazee wake kule Urambo, na ndio jina ambalo kwamba alikuwa akitumia mpaka alipoingia katika Ushia, na baada ya muda kadhaa ndio akabadili jina. Lakini hata alipoingia katika Ushia, kabla hajatatia vizuri ya kaiva, alikuwa akiitwa Umar. Lakini alipoingia katika Ushia akabadilisha jina. Yaani alipozidi kuchimba akamwona kwamba Umar huwakafiri, kwamba Umar ni kafiri mkubwa, kwa haiwezekani nikatumia jina la Umar. Ndipo alipobadilisha jina hili. Ameandika kitabu chake akakiita Meza ya Uchunguzi. Chapa ya kwanza ya mwaka 1992 miladi. Chapa hii wakati ameandika ni Mshia na bado anatumia jina la Omari Juma Mayunga. Angalia kitabu hicho hata kwenye mtandao utakipata. Anasema kuanzia ukurasa wa 18 mpaka 19. Katika matusi yake na kashifa zake anamtukana Abu Bakar na Umar radiyallahu anhuma, na akaeleza kwamba Abu Bakar alikuwa na shetani. Abu Bakar alikuwa na shetani, na kila mwenye kuambatana na shetani hawi muumini. Kaandika maneno haya kwa mkono wake kwamba Abu Bakar alikuwa na shetani, na kila mwenye kuambatana na shetani hawi muumini. Je, Abu Bakar ni nani? Kaweka alama ya swali hapo pamoja. Ana maana gani hapa? Ana maana kwamba Abu Bakar ni nani? Yaani wewe utamalizia kwamba Abu Bakar yukafiri. Faje kumalizia huku mwisho mbele. Pia akaendelea akasema kwamba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu alikuwa muovu sana. Yaani hakuna muovu mfano wake. Na kwamba Umar aliondoa mambo mengi katika dini ya Uislamu. Kuna mambo mengi Umar kayaondoa na akaingiza mambo ambayo hayakuwemo katika Uislamu, akaondoa yale mambo aliyoacha mtume katika Uislamu sallallahu alaihi wasallam, yeye akatia mambo yake. Muda hautoshi wa kuyaeleza hayo, lakini kwenye makala tumeeleza huko, makala ya pili ambayo itatoka hivi karibuni. Pia anasema katika ukurasa wa 32 kitabu hicho hicho na kuendelea mpaka karibia na mwisho wa meza ya uchunguzi, akielezea kuwa wapo masahaba wema na wengine waovu, akaanza kuwataja baadhi ya masahaba hao waovu. Anaeleza kwamba wapo masahaba wema na wengine waovu. Huyu ni Mayunga Mtanzania, Mshia Mtanzania, sio kwamba yuko Marekani, sio analikuwa na nani huko, sio analikuwa na nani. Mayunga na sasa hivi anaishi hapa Magomeni. Akaanza kuwataja baadhi ya hao masahaba waovu ambao ni Abu Bakari, Umar, Uthman, Aisha, Abu Huraira, na kwamba Abu Huraira alikuwa mwenda wazimu. Abu Huraira alikuwa mwenda wazimu. Anasema Abu Huraira hakuwa muongo tu, bali alikuwa mwenda wazimu. Na Muawiya na Kudama ibn Mad'un, na kwamba Kudama alikuwa mlevi mkubwa cha pombe. Na Abdurrahman ibn Ubayd al-Banwi, Thalaba ibn Hatib, Walid ibn Uqba, na kwamba huyu Walid ibn Uqba radiyallahu anhu alikuwa mlevi kupita kiwango, yani ulevi wake ulifitiliza mpaka kamshinda Umar, kwa sababu katika walevi pia ambao wamebainisha mbele alikuwa Umar ibn Khattab, na kamshinda hata Kudama katika ulevi wake. Akaeleza kwamba siku moja alilewa sana usiku, sahaba huyu alilewa sana usiku. Sasa alipolala pombe haijesha, akaenda msikitini alfajiri kuswalisha. Aliposwalisha sala ya asubuhi akapiga rakaa nne, akawaswalisha Waislamu rakaa nne, kisha akawageukia waumini kabla hata ya salamu, kwa sababu ana pombe kichwani. Akawageukia waumini akawauliza, je, nikuzidishieni? Yaani nikuzidishieni rakaa? Maneno haya andika Mayunga. Pia na Abdullah ibn Zam'a na wengine wengi katika masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, muda wa kuwataja wote hautoshi, lakini kawataja wengi. Kutosheka na hao. Mayunga anawataja kwa ubaya na kuwakashifu kiasi hiki. Kisha akasema kikundi cha masahaba kilikuwa kikundi cha watu waovu na watu wa motoni. Kikundi cha masahaba kilikuwa kikundi cha watu waovu na watu wa motoni. Haya ni maneno ya Mshia wa Kitanzania, Mayunga na thibitisha. Pia akasema huyu Mayunga katika kitabu chake kingine Zao la Sahifa, ambacho kitabu hiki amekiandika mwaka 2012. Hapa kitabu hiki ashabadilisha jina la Omari, anaitwa Ali Juma Mayunga. Kuanzia ukurasa wa 62 na kuendelea, anasema je, masahaba wote ni safi? Je, masahaba wote ni safi? Akaeleza kwamba swala hili la masahaba linatazamwa kwa mitazamo miwili. A, kwamba masahaba wote ni waadilifu, hawana makosa. Mtazamo huu ni wa masunni. Huu ni mtazamo wa masunni, yani ndio mtazamo wa Waislamu, kwamba masahaba wote ni waadilifu, hawana makosa. Huu ndio mtazamo wa Waislamu. Amepatia sehemu, lakini pia amekosea. Waislamu sisi tunaamini kwamba masahaba wote ni waadilifu, lakini pamoja na hivyo hatusemi kwamba sahaba ni maasumun, kwamba hawakosei, hatusemi hivyo. Lakini tunasema kwamba sahaba wote ni waadilifu. Hiyo ndio itikadi ya Waislamu. Kisha akasema si mtazamo wa pili, kwamba masahaba ni kama watu wengine tu. Masahaba ni kama watu wengine, yani ni kama mimi na wewe, ni kama mimi na wewe, dharaba dharaba. Akasema kuna waliokuwa waadilifu katika masahaba na kuna waliokuwa wanafiki na mafasiki, yani waovu. Huu ndio mtazamo wa mashia na sharia. Mashia mtazamo wao kwa masahaba ni tofauti na mtazamo wa Waislamu, kwamba mashia wao wanawatazama masahaba ni watu wa kawaida tu, hawana tofauti na sisi. Na kuna waliokuwa waovu na wako wengine waliokuwa waadilifu. Na ukisikia kuna waliokuwa waadilifu, wanakusudiwa wale waliobakishwa katika Uislamu ambao tushawataja. Huyu ni Mayunga. Kisha anakuja Jalala na kutetea kwamba mashia hawatukani masahaba. Mashia hawatukani masahaba, bali mashia wanawafuata masahaba, bali mashia wanawapenda masahaba. Wewe unataka nini wewe Jalala? Kwa nini unatofautiana na jamhuri ya mashia? Kwa nini unatofautiana na wanachuoni wa kishia? Wewe ni nani katika ushia? Una mamlaka gani ya kuanzisha msingi kwa kutowatukana masahaba? Wewe ni nani katika ushia? Ni nani aliyekutangulia katika msingi huu wa kukanusha kwamba mashia hawatukani masahaba? Kakata kama unavyokata wewe katika media. Nani? Ina maana nakataa kwamba huyu Mayunga sio mshia? Anayethibitisha wazi na ameandika kwa mkono wake akiwatukana masahaba radhiallahu ta'ala anhum. Tayyib, mshia mwingine ni mwanaye huyu na achana naye, Hamza Mayunga, ambaye naye amejitolea naye kukusanya makala za baba yake hapa na sia jina lake kuwatukana masahaba radhiallahu anhum. Mwingine katika mashia wa Kiswahili ambaye huyu ni Abdullahi Nasi kutoka Mombasa, Kenya. Yeye naeleza pia kwa ikhtisar, kitabu chake ameandika Shia na Sahaba kuanzia ukurasa wa 36 na kuendelea. Anawatukana masahaba radhiallahu anhum na kusema kwamba, katika maelezo yake na nafsi yake anasema, masahaba wengi walirtadi, walikufuru baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa wachache, na kwamba wengi wao walikuwa watu wa maasia. Akafunga nafsi yake kwa kusema hivyo, masahaba wengi walirtadi baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa wachache, na wengi wao walikuwa watu wa maasi. Rejea kitabu chake Harun Abdullah Nasi ukurasa wa 36 na kuendelea. Mshia huyu Mkenya ambaye Abu Fadhil hafidhahullah ta'ala amemfanyia rududi kwa wingi sana katika vitabu vyake. Walillahi alhamdu, jazakumullahu khairan. Sasa mshia huyu pia naye anathibitisha msingi katika misingi ya ushia kwamba ni kuwatukana na kuwakashifu na kuwalani masahaba. Sasa inakuwaje Jalala yeye anatofautiana na wenzake? Kwa nini anapingana na wenzake? Nini yuwataka huyu bwana? Bila shaka kuna kitu anakitaka, na si kingine anachokitaka ni kuwapotosha Waislamu, kuwatoa katika Uislamu wao na kuwaingiza katika ushia. Hili ndio lengo la jalala. Ndio maana anatumia hali na mali kuwaingiza Waislamu katika ushia kwa propaganda. Atumia uongo kwa wazi kabisa katika kuwapotosha Waislamu. Sasa inakuwaje hivi Waislamu wanadanganyika? Inakuwaje? Katika juma zilizopita ametoa hutuba akielezea kwamba rai za maulama wakubwa wa Kishia juu ya kuharamisha kuwatukana masahaba, hii klipu imerushwa mtandaoni, na mimi leo kuanzia alasiri nilikuwa naisikiliza mwanzo mwisho, namsikiliza kalima za kalima. Jalala amefanya uongo, yale ameongea uongo wa wazi, amefanya talbis na tadlis, anafunika funika mambo, halafu anaingiza ule ufundi wake wa kutengeneza maneno, halafu kichwa cha habari rai za maulama wa Kishia katika kuharamisha kuwatukana masahaba, ikatupiwa katika sadiki media. Ili wewe unaingia mtandaoni kule Facebook, Twitter na wapi sijui wapi huko ambako iko tupia hizi, ukiona hii bango, ala, kumbe maulama wa Kishia wanaharamisha kuwatukana masahaba. Sasa hebu sikiliza hutuba yake mwanzo mwisho, ni maulama gani aliowataja, na hao maulama, huyo mmoja aliyemtaja, kisha kinakaa maulama, halafu kamtaja mmoja sijui asayidi nani, huyo sayidi anasema fatwa yake, fatwa ya sayidi huyo. Hii fatwa hakueleza kwamba bwana wake huyu kaisema wapi, kitabu gani. Hadha yadullu ala annahu jahil, inaonesha namna anavyofanya fitna, anataka kuwafitini Waislamu, kuwapotosha Waislamu kwa propaganda. Huu ni uongo ametumia, na msidanganyike na ile bango lile, fungueni msikilize mle kama kweli ameongea kielimu, kama tunapoongea sisi tunataja mwanachuoni fulani, kitabu fulani, ukurasa fulani, chapa fulani. Yeye hajasema aongee fatwa yake iko wapi, tunataka hii fatwa aitaje kwamba iko kitabu gani, ukurasa wangapi, tuipate yote mpaka mwisho, sio kukata kipande cha fatwa. La, usitukatie vipande, taja watu walege in kunta rajul, ili kuonesha kama mashia ni warongo, ni warongo, na urongo kwa mashia ni msingi katika misingi ya dini yao. Ni hii risala ambayo sika muda unaruhusu kuweza kuisoma, ni sai la Sheikh Abdallah Farisi rahimahullah ta'ala, Mzanzibari ambaye ni maarufu ladaina, aliandika risala hii akimuuliza Sheikh mkubwa wa Kishia wa Najaf kule Iraq, Muhammad ibn al-Husayn al-Kashif al-Ghita, ambaye huyu ni imamu mkubwa na nilelea kubwa kwa mashia, na Jalala siku za nyuma alikuwa akimtaja, lakini sasa hivi baada ya kumtaja huyu hamtaji tena, anatafuta uchochoro, anaangalia mwingine ambao kuna kitu fulani hivi kama naharamisha, anachukua kile kipande hapo na kasha na kia sadiki media, atajaa wa dalal. Sasa sikiliza barua hii ya Sheikh Abdallah Farisi akitaka maelezo na jawabu kutoka kwa mwanachuoni mkubwa wa Kishia, kwa sababu yeye ametaamali na mashia wa hapa Tanzania, Zanzibar, Kenya, wapi, akaona wanambabaisha tu, akawa hawaelewi, yaani wao wanawatukana masahaba. Sikiliza swali yake anaposema, ndio utajua. Anasema swali hili lipo katika kitabu kinachoitwa Sali la Abdallah, la Sheikh Abdallah Saleh al-Farisi, kwa Sheikh Muhammad ibn al-Husayn al-Kashif al-Ghita wa Najaf Iraq. Kitabu hiki kimechapishwa na Bilal Muslim Mission of Tanzania. Toleo la kwanza mwaka 1999 ndio kitabu ambacho niko nacho mimi. Kimefanywa tarjama na kuchapishwa na Bilal Muslim ambayo ni maarufu. Shia hiyo. Sasa swali nasema, Sheikh anauliza, Mashia wamenieleza kuwa masahaba wakubwa Abu Bakar na Umar na Uthman pamoja na masahaba wengine wengi wote wakiwa kumi ambao wamebashiriwa kuingia peponi, nyinyi yani Mashia mnaamini kwamba wao ni watu wa motoni? Swali kwa Sheikh hilo, Sheikh wa Kishia huyo. Je, hilo linawezekana baada ya Mwenyezi Mungu kusema katika kitabu chake Qur'an, na wale waliotangulia wakawa wa kwanza katika Uislamu, Muhajirina na Ansar, yani sura ya Tauba, as-sabiquna al-awwalun. Nasuhia Qur'an na iacha kwa kufunga wakati. Kisha baada ya kumaliza aya hii Sheikh akasema, je, hao si wale waliotangulia wakawa katika waliotangulia wakawa wa kwanza katika Uislamu, yani hao waliotajwa katika sura ya Tauba aya 100. Allah kiwaeleze hao masahaba, si hao waliotangulia wakawa wa kwanza katika Uislamu? Je, aya hiyo haiwahusu watu hao? Vile vile Sheikh kaendelea, Mashia yani Mashia wa Tanzania na Zanzibar na Kenya, Mashia hao wamenieleza kwamba wanawalani masahaba wengi badala ya kuwaombea rehema. Hivyo ndivyo inavyostahili kuwafanyia masahaba wetu? Hii ndio nafsi ya Sheikh Abdallah Farisi akiuliza swali kwa yule imamu mkubwa wa Kishia al-Kashif al-Ghita. Sasikiliza jawabu, anasema katika kujibu mshia huyu. Kwanza kabisa, elewa na uwe na yakini kwamba Mashia ithna sharia wenye akili na wenye adabu si watu wenye fulani, wala hawana tabia ya kutukana, kwa sababu maimamu wetu wa Ahlul Baiti wametukataza kufanya hivyo. Kaweka koma hapa, alafu akashuka mbele. Sasa basi sikiliza kichwa hiki cha habari katika jawabu. Sasa katika tarbiti ya Mashia, namna ujanja wanaofanya katika kutosha umma, anaweza Mshia akachukua kipande hiki cha hili jawabu la huyu imamu wa Kishia akakupachikia, imamu kajibu hivi, akwambia rejea kitabu fulani. Ukiishia hapa, yani hivi alivyoishia, maana yake unaamini kwamba hii fatwa iko safi, kwamba maimamu wa Ahlul Bait wamewakataza Mashia kufanyaje, kuwatukana masahaba. Je, ni kweli haya maneno aliyojibu hivi ni kweli katika mwendelezo wa maelezo yake? Bila shaka utakuta ni tofauti. Akaendelea kusema, pamoja na hayo, yani pamoja na kueleza hivyo, hatuna budi katika kukujibu tukufunulie ufuniko uliofunika ukweli halisi, na tukueleze hali halisi ilivyo. Pamoja na kwamba tumekwambia hivi, lakini lazima tukusherehezee uelewe zaidi ukweli ambao huwezi kuukataa, wala hatuna shaka kuwa wewe unaujua na lazima ukubali na ukiri. Ni huu kwamba kwa hakika si masahaba wote waliosuhubiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam miongoni mwa muhajirina na ansar waliridhiwa na Allah, si kwamba masahaba wote waliosuhubiana na mtume katika Muhajirina na Ansar waliridhiwa na Allah, wala si wote wanajumuika katika kauli ya Mwenyezi Mungu isemayo Mwenyezi Mungu ameridhika nao na wao wameridhika naye, radhiallahu anhum wa radhu anhu. Anasema kwamba si kweli kwamba masahaba wote wanaingia katika aya hii, si kweli. Ushaelewa kwamba wako wanaoingia na wengi hawaingii, wala si masahaba wote wanaingia katika ndugu zetu waliotutangulia katika imani, wala si masahaba wote wanaingia katika ndugu zetu waliotutangulia katika imani. Maneno haya utaangalia katika kitabu hiko ukurasa wa 16. Kisha akaendelea katika kumalizia majibu yake, akasema pia kuanzia ukurasa wa 19, vile vile utafahamu kwamba watu wengi zaidi walirtadi baada ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakarejelea yale ya kale. Baada ya mtume, wengi katika masahaba walirtadi wakarejelea yale ya kale, yani ukafiri, wakarudi katika ukafiri. Na wala Mwenyezi Mungu hakuwaridhia, yani masahaba wengi, Mwenyezi Mungu hakuwaridhia na wao hawakupata radhi zake, kwa sababu walimkasirisha Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwa matendo yao mabaya. Maneno hayo akaweka koma pia. Kisha baada ya hapo akaendelea katika ukurasa wa 22 mpaka 23, akasema Muawiya, hapa ametaja jumla ya masahaba kwamba wengi wao walirtadi, anamfafanulia Sheikh Abdullah Faris. Kisha kaja hapa akamtaja Muawiya na baba yake Abu Sufyan na Al-Hakam na mwanaye Marwan, hawakusilimu na hawakumwamini Mwenyezi Mungu hata kwa kiasi cha kufumba na kufumbua jicho. Hawakuwahi kusilimu, Muawiya na baba yake radhiallahu ta'ala anhuma, hawakuwahi kuwa Waislamu hata kwa muda wa kiasi cha kupepesa jicho, sio kabla ya kukombolewa Makka, bali hata baada ya kukombolewa Makka. Kwa kweli walijidai tu, yani Muawiya na baba yake Abu Sufyan walijidai tu kuwa ni Waislamu, lakini sio Waislamu, hao makafiri. Wewe Muislamu wa kigogo unaamini kwamba Muawiya na baba yake walikuwa makafiri? Sasa hii ndio itikadi ya Mashia. Kama Jalala anapingana huyu shekhe wake, aseme na amtakie radhi Muawiya, kwa sababu yeye hana haya na takia imemshinda. Amtaje Muawiya hapa, amtakie radhi na asifanye tarbishi. Kisha akamalizia maelezo yake akasema hivyo, Muawiya ibn Abi Sufyan ambaye nyinyi mnamhesabu kuwa ni miongoni mwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwamba ni miongoni mwa wale ambao wamepata radhi za Mwenyezi Mungu na wao wakawa radhi naye, na kama huo ndio Uislamu. Anamalizia kwa kusema, yani kama huo ndio Uislamu, kama Muawiya na baba yake ni Waislamu, basi Uislamu wenyewe huo tunaupigia pasi. Yani kama Muawiya na baba yake radhiallahu anhuma ni Waislamu, yani zima baba ni Waislamu hata daraja ya sukuba, basi Uislamu wenyewe tunaupigia fatiha, kwani kubaki katika ukafiri ni bora kuliko Uislamu huo wa Muawiya bin Abi Sufyan. na baba yake na Al-Hakam na Marwan. Hapo akafunga risala yake katika yako maelezo mengine, lakini hii ndio nafsu ambayo inayokusudiwa kwamba risala hii angalau ilivyo wazi namna majibu haya aliyoyarejesha huyu mshia mkubwa akimjibu Sheikh Abdallah, akibainisha wazi msingi katika misingi ya ushia kwamba ni kuwatukana masahaba, na msingi huu ukaja kufasiriwa na washia wa Tanzania. Ungekuwa umefasiriwa Marekani, Asia huko, basi watu wangekuwa na upendo wa kusema imetafsiriwa na Bilali Muslim. Wa mashia wa Tanzania. Sasa leo Ali Jalala anaanza kuleta propaganda na kujitetea katika maelezo yake ya siku ya leo, alipomalizia na malizia kalima yangu, alipomalizia hotuba yake akisema kwamba hivi katika kipindi cha maisha ya zamani ya Watanzania miaka ya nyuma walipokuwepo ulama, akawataja mashekhe wengi waliotangulia rahmatullahi alayhi, fakamtaja aliyekuwa shekhe wake Sheikh Muhammad Ayub na wengineo, kwamba katika zama za hawa maulama wakubwa walipokuwepo maulama, je, nyinyi Waislamu mshawahi kusikia chokochoko za kwamba mashia wanawatukana masahaba? Mshawahi kusikia? Maana yake kwamba karne hizo za nyuma chokochoko hazikuwepo, walipokuwepo ulama wale waliowataja na wengine ambao hajawataja. Akasema ni akina nani waliozileta hizi chokochoko katika safu ya Waislamu Tanzania, kwamba mashia wanatukana masahaba, hali ya kuwa zamani hatujawahi kusikia chokochoko hizi. Fai akasema kwamba waliozileta chokochoko hizi na kutaka kuwagawa Waislamu na fitna hii kwamba mashia wanatukana masahaba ni hawa wanao waliowakatazeni maulidi na hisma, hawa ndio ambao wameleta chokochoko hii. Sasa tunamwambia Jalal katika kumjibu hotuba yake hii, na aenda kaibainishe upya, atuambie kwamba yeye hapo zamani katika karne hizo alizozitaja, wakati walipokuwepo hao ulama, kwanza yeye alikuwepo, na kama alikuwepo ataje zama gani na ulama waliokuwepo katika zama zake alizokuwepo alipoanza kuwa na akili timamu. Ni ulama ni mwanachuoni yupi katika hao aliyekuwa akiwasema vizuri mashia na akawa hasemi kwamba mashia wana hawa watukani masahaba? Lakini pia anaweza akawataja, hata akiwataja kuna jawabu lake, kwamba ulama mashekhe waliotangulia zamani, Allah warehemu, wameandika vitabu na kingine naomba Sheikh Munawi akija akisome kitabu cha Muhammad Ayub rahimahullah, wameandika vitabu vyao wakieleza kwamba mashia wanawatukana masahaba. Hili liko wazi na hawakuwa wengine wakifanya hivi, pamoja na kwamba wengine wamefanya mihadhara ya kuwakemea mashia na kutahadharisha Waislamu dhidi ya mashia, wamefanya hivyo. Sasa wengine hawajafanya hivi kwa sababu hakukuwa na haja ya kuibainisha hili na kufanya nadwa na mihadhara endelevu kubainisha maovu ya mashia na kubainisha kama mashia wanawatukana masahaba waziwazi. Kwa nini? Walikuwa na mambo ya umuhimu zaidi waliyaona wao kuyatanguliza kuliko hili, na kuna sababu iliwapelekea sababu yenyewe. Miaka ya nyuma hiyo hakukuwa na chokochoko, hakukuwa na chokochoko hizi ambazo wewe Jalala unazifanya. Ndio maana hao ulama wa mashekhu wataja hawakuwa wakisimamisha mihadhara kama hii mizito. Mashia walikuwepo wakifanya ibada zao huko katika hauza zao, wakifanya maulidi zao huko bila kushirikiana na Waislamu. lakini leo hii wewe unawachukua Waislamu, unawanunua Waislamu kama unavyonunua Waislamu wa kigogo, unawalaghai kwa thamani ndogo ya dunia, unawaingiza katika ushia, unawalazimisha, unawakuta na unafanya uongo katika kuwapoteza, na propaganda zako unazieneza mtandaoni. Kwa lazima sisi baada ya kuona hii kazi ambayo umekuja nayo katika kupotosha umma, hatuwezi kunyamazia abada. Kwa hivi sasa kuna haja ya kufanya mihadhara hii, kubainisha wazi kitu ambacho wale mashekhe waliotangulia wengine hawakiona kwa sababu hakukuwa na haja hiyo. Sasa hivi kuna haja ya kubainisha kutokamana na madhara ya mashia ambayo wanayafanya hivi sasa. Muda miaka hiyo ambayo umeitaja, muda haikuwa ikieleweka hapa. Muda walikuwa wakifanya wenyewe mashia waindi kule, ndio walikuwa wakifanyiana kule. Sasa miaka inavyozidi kwenda, baada ya nyinyi mashia boro kuingia katika ushia, ndipo mlipolewa katika ushia, mkaathirika na uchafu wa ushia, mkaja kuwachafua Waislamu. Sasa hatuwezi kukubali Uislamu uchafuliwe, hatuwezi kukubali dada zetu na wake zetu wanajisiwe abete, lazima tuseme. Kwa hii si fitna, sio fitna abete. Yaani sisi tunabainisha maovu ya mashia ili Waislamu wafahamu. Usilete uchochoro wewe Jalala na kuanza kusema kwamba mbona maulamaa hawajasema. Yahe, kuna wanaenda wala haya ambayo tunasikia, bila shaka neno ya ufungu